อาทิตตวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนอาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน41ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉันใดโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกได้การให้ทานเพราะทานที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วทานที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีผลคือความสุขที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่มีผลอย่างนั้นโจรยังปล้นเอาไปได้พระราชายังริบเอาไปได้ไฟยังไหม้ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานครั้นให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์อธิตสูตรที่1จบ2กินทัทสูตรว่าด้วยให้อะไรชื่อว่าให้อะไร42เทวดาทูลถามว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้วรรณะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักษุและใครชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุและผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะกินทัทสูตรที่2จบ3อันนสูตรว่าด้วยข้าว43เทวดากล่าวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวได้กันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมนทินแล้วให้ทานเถิดพระบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอนสูตรที่3จบ4เอกะมูลสูตรว่าด้วยบาดาลมีรากอันเดียว44เทวดากล่าวว่าบาดาลมีรากอันเดียวมีวนเวียน2อย่างมีมนทิน3ประการมีเครื่องราช5ประการเป็นทะเลหมุนไปได้ทั้ง12ด้านฤาษีข้ามพ้นได้แล้วเอกมูลสูตรที่4จบ5อโนมิยสูตรว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อย45เทวดากล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดอ่อนให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงคล้องอยู่ในอะไรคือกามตรัสรู้ธรรมทุกอย่าง มีพระปรีชาดำเนินไปในทางอันประเสริฐทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อโนมิยสูตรที่5จบ6อัชราสูตรว่าด้วยนางอัปสร46เทวดาทูลถามว่าเราป่าหน้าหลงไหลกึกก้องไปด้วยหมู่นางอัปสรเป็นป่าที่หมู่ปีศาจอาศัยอยู่จะออกไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมหิริเป็นฝาปทุนของรถนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นนายสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามผู้นั้นแต่ใกล้นิพพานด้วยยานนี้แลอัชราสูตรที่6จบ7วนาโรปสูตรว่าด้วยการปลูกป่า47เทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนวนาโรปสูตรที่7จบ8เชตวนาสูตรว่าด้วยพระเชตวันวิหาร48อนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเชตวันนั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและความสงบเชตวนสูตรที่8จบ9มัจฉริยสูตรว่าด้วยคนตรณี49เทวดาทูลถามว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลกถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ยากคนพาลเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจากผู้อื่นพวกเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นนั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่า